na 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 1 stycznia, minęła 15. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Po awanturze w sylwestrową noc w Ełku policja wyjaśnia okoliczności śmierci 21-letniego mężczyzny. 4 osoby zatrzymano. Po Słowacji czas na Maltę. Najmniejszy kraj Unii Europejskiej obejmuje półroczną prezydencję. 3 Polaków w czołowej szóstce po pierwszej serii skoków w noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen. W Ełku przed lokalem gastronomicznym, gdzie zginął 21-latek, zbierają się mieszkańcy. Zapalają znicze, ale też niektórzy rzucają petardami. Sylwestrową noc przed jednym z lokali doszło do awantury. Brali w niej udział zarówno obcokrajowcy, jak i Polacy. W jej wyniku zginął 21-latek raniony nożem. Zatrzymano 4 osoby, wśród nich cudzoziemców, ale dla dobra śledztwa śledczy nie ujawniają ich narodowości. Okoliczności tragicznego wypadku przypomina oficer prasowa ełckiej policji Agata Kulikowska-Denałęcz. Do zdarzenia doszło przy ulicy Armii Krajowej. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 21-letni mężczyzna, który mieszkał w Ełku. Policjanci pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny, zabezpieczyliśmy ślady. W tej sprawie zatrzymaliśmy 4 mężczyzn. Wszyscy oni w chwili zatrzymania byli trzeźwi. Ustalamy ich udział i charakter w tym zdarzeniu. Pod lokalem, przed którym doszło do bójki, czuwa policja. Policjanci sprawdzają to miejsce, wysyłane są na to miejsce patrole. Będziemy reagowali odpowiednio do zaistniałych sytuacji. Bezpośrednią przyczynę śmierci 21-latka wyjaśni sekcja zwłok. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Do Ełku jadą policjanci z Olsztyna, którzy mają wesprzeć miejscowych funkcjonariuszy i patrolować miasto. Ostatni dzień starego roku w policyjnych statystykach był stosunkowo spokojny. Na drogach doszło do 65 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 86 zostało rannych. Ale na tym nie koniec, przypomina Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Nadal trwają kontrole na drogach i będą trwały, tutaj podkreślam, żeby zachować wstrzemięźliwość i jeżeli czujemy, że nie jesteśmy na siłach, żeby wsiąść za kierownicę, proszę odłożyć swą podróż o kilka godzin później, pójść na komisariat, sprawdzić swój stan trzeźwości i wtedy, gdy jesteśmy pewni, że wszystko jest w porządku, wracajmy bezpiecznie do domu, oczywiście zachowując wszelkie zasady ostrożności. Ostatniego dnia roku policjanci zatrzymali ponad 150 nietrzeźwych kierowców. Od dziś pracami Unii Europejskiej kieruje Malta. Przez 6 ostatnich miesięcy prezydencję sprawowała Słowacja, która, jak ocenia korespondentka dziennika Rzeczpospolita w Brukseli, Anna Słojewska, była bardzo sprawna technicznie. Nie poradziła sobie jednak z podstawowym problemem, czyli sporem migracyjnym. Nie udało jej się doprowadzić do żadnego kompromisu, ani nawet do postępu w dyskusji na temat, co robić z uchodźcami w Unii Europejskiej. Tutaj być może Słowacja jest zbyt obciążona własnym punktem widzenia. Grupa Wyszehradzka, w tym Polska, zdecydowanie sprzeciwiają się obowiązkowym kwotom uchodźców. Być może zbytnio forsowała ten punkt wschodni widzenia, co spowodowało, że stare kraje, czy Europa Zachodnia generalnie, od początku nie chciała w ogóle prowadzić dyskusji, wyrzuciła te słowackie propozycje do kosza. W połowie roku prezydencję w Unii Europejskiej przejmie Estonia. Nowy rok na Wyspach pod znakiem Wielkiej Parady w Londynie, ale też pod znakiem apeli o jedność ze strony premier Theresa May i głowy kościoła anglikańskiego Justina Welby'ego. Let's go! Dziś parada z Piccadilly przez Trafalgar Square aż po dzielnicę rządową, a wczoraj... Happy New Year, London! Tłumy londyńczyków oglądające fajerwerki nad Tamizą. Wyciągamy lekcje z tych wszystkich strasznych wydarzeń na świecie, ale nie możemy pozwolić, by źli ludzie zniszczyli nasz sposób życia. To burmistrz Londynu Sadiq Khan. Przed Wyspami trudny rok brexitowych negocjacji. Premier May zapewnia, będę walczyła o interesy tych, którzy chcieli z Unii wyjść i tych, którzy chcieli w niej pozostać. Nie jesteśmy już 52% głosującymi za wyjściem i 48% głosującymi przeciw. Jesteśmy związkiem narodów i ludzi z piękną historią i jasną przyszłością. Z ust głowy kościoła anglikańskiego arcybiskupa Justina Welby'ego wiadomość o pojednaniu. Referendum podzieliło nas, ale wiem, że jeżeli przyjrzymy się naszym korzeniom, historii, kulturze, tradycji chrześcijańskiej, znajdziemy ścieżkę do zasypania podziałów. A tymczasem kraj obiegła wiadomość, że ze względów zdrowotnych królowa Elżbieta II nie będzie obecna na dzisiejszym noworocznym nabożeństwie. Buckingham Palace zapewnia jednak, że monarchini nie cierpi na nic poważnego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec jeszcze ważna wiadomość.

Dobrze zagrało. Jeszcze w piątek na zakończenie listy przebojów zastanawiałem się, na których miejscach będziemy odkrywać utwory Metallica podczas emisji Topu Wszechczasów i proszę bardzo, miejsce 44, utwór One. Najwyższa pozycja tego utworu to rok 2005 i wtedy utwór One był na miejscu 20. Na utwór pochodzi z płyty, wtedy nagrywało się w latach 80. XX wieku takie właśnie krążki, And Justice for All. Poważny utwór, nagrodzony Grammy, no i wyróżniony Kirk za solo gitarowe w tym utworze, według Guitar World chyba 7 albo 8 miejsce, jeśli chodzi o tę solówkę gitarową. No i kolejny utwór przed nami. Właściwie nie trzeba o nim mówić ani na początku utworu, ani kiedy on się skończy. W każdym razie odnotujmy, że to miejsce 43. It's been 7 hours and 15 days you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do come. Miejsce 43. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Nigdy tego publicznie nie powiedziała, ale jeśli sobie wtedy pomyślała, pożyczę sobie na chwilę od Prince'a ten utwór i spróbuję go zaśpiewać. Posłuchała, zinterpretowała i nawet jeśli pomyślała, że na chwilę tylko pożyczę ten utwór, to ta pożyczka trwa już bardzo długo. No, a po wyśpiewaniu przez Sinead tego utworu już nigdy radio nie odtwarzało tak często śpiewającej Sinead O'Connor. No bo jeśli się nie mylę, a czas sprawia, że pamięć już nie ta, to wydaje mi się, że wtedy, w 1991 roku, radio odtwarzało ten utwór bez przerw. Przed nami miejsce 42. Mam nadzieję, że nie zdradzę niczego, jeśli powiem, proszę zrobić troszkę głośniej radio, bo obudzą się nasze wspomnienia ze stadionu. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Jeśli chodzi o ten utwór, w poprzednim topie było trochę lepiej, bo na 34. W tym roku trochę gorzej, bo na 42. Czyli 8 pozycji w dół. Hey Jude i zespół The Beatles. No i miejsce 41. Tu mamy nowość tego notowania topu. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Nowość tego notowania topu w roku 2017. Halleluja i Leonard Cohen. Utwór, który doczekał się niezliczonej ilości reinterpretacji. Nie zawsze one były zgodne z tym, co chciał przekazać sam mistrz. I w wywiadzie radiowym powiedział kiedyś, że jest tych interpretacji Zbyt dużo. Dziś witamy Leonarda Cohena na miejscu 41, a jeszcze wyżej, bo na 40 utwór, który od 23 topów na tym topie się znajduje. W tym roku pozycja nieco słabsza niż rok temu, bo o dwie pozycje niżej, na 40. Ten utwór był obecny we wszystkich 23 notowaniach topu wszechczasów w programie Trzecim Polskiego Radia. The Show Must Go On, zespół Queen. Dziś na miejscu 40. Najwyższa pozycja tego utworu to pozycja trzecia w 1995 roku. Jeśli ktoś z Państwa, podobnie jak ja, zastanawiał się, na których pozycjach będziemy wyłapywać ich utwory, proszę zwrócić uwagę na miejsce 39. shown what I've shown. Never be, never see. Won't see what might have been. What I felt, what I've known. Never shine doing what I've shown. Never free, never me. So I dug the w 23. to pierwszych czasów w programie trzecim. Awans o 7 pozycji z 46 na 39. The Unforgiven, zespół Metallica. Najwyższa pozycja tego utworu, miejsce 25 w 2010 roku. A teraz proszę spojrzeć na swoje radio, bo utwór na miejscu 38 na pewno zwróci Państwa uwagę. Od różnego rodzaju okoliczności i takie utwory sprawiają, że przechodzi się do historii. To był zespół R.E.M. Najwyższa pozycja tego utworu to notowanie z 1994 roku i pozycja 13. Dziś lekko w dół o dwie pozycje z 36 na 38. Program To Wszechczasów w programie trzecim to jest program, który bazuje przede wszystkim na emocjach. Uwaga, bo na miejscu 37 utwór gigantyczny. I know you inside you care. So get down, down here beside me. Grupa wspaniałych osób, która przygotowywała tegoroczny top wszechczasów, a która to grupa nie pozostanie bezimienna, nie zaznaczyła przy tym utworze, że to był utwór, który uczestniczył we wszystkich 23 notowaniach topu wszechczasów. No jeśli tak nie było, to po pierwsze jestem zdziwiony, a po drugie myślę, że to musiał być jakiś przypadek. Najwyższa pozycja tego utworu to pozycja 20 w 1994 roku, dziś na 37. Mama